dzielnicy miasta. WWA żyć lasa, morwa drzewo się rozrasta. Spod ziemi wyrasta, to życia symbol. Życia symbol. Na dzielnicy miasta, WWA żyć lasa, morwa drzewo się rozrasta. Spod ziemi wyrasta, to życia symbol. Życia symbol. I nigdy basta. Początek 9-5, bez niepotrzebnych spięć. Nieotwarta chęć tworzenia, dla samych siebie bez ciśnienia. Dla zaspokojenia wewnętrznych potrzeb. Wtedy nikt nie zastanawiał się, jak daleko to dotrze. Umysł był młodsze, warunki surowsze. Co nie zniechęcało, jeszcze bardziej nas dopingowało. Zrozumieć pozwalało, jak dojrzewa każda gałąź. Co wyrasta z pnia, tworzącego jedną całość. Morwa drzewo i jego okazałość. Zwarta na korzenia, które trzyma matka ziemia. Polska żyzna chleba, której nam potrzeba. Jak wody i chleba. Do egzystencji, za naszej kadencji. Bez niczyjej ingerencji, w sens, który chcemy przekazać. Tego z pamięci nie da się wymazać. Nawet nie próbuję, to jest niemożliwe. Mówiąc uczciwie, chcemy tylko żyć godziwie. Coś nam w końcu się należy, czekaliśmy na to cierpliwie. Każdy to wierzył wytrwale, pogłębiał swoją wiarę. Swoje przeżył, swoje przeżył. Na dzielnicy miasta, WWA żyć lasa. Morwa drzewo się rozrasta, spod ziemi wyrasta. To życia symbol, życia symbol, symbol, symbol. Na dzielnicy miasta, WWA żyć lasa. Morwa drzewo się rozrasta, spod ziemi wyrasta. To życia symbol, życia symbol. I nigdy basta. Założenia wychodzę, że w końcu jesteśmy na najlepszej drodze, by móc bardziej się rozwinąć. Czasu musiało sporo płynąć i zapewne jeszcze go upłynie. W tej drużynie jak w naturze i rodzinie nic nie ginie. Wszystko na swoim miejscu. Przy odrobinie wysiłku da się zrobić jak u wieku snu. Przyszło nam wtedy trochę poczekać. Warto byłoby móc teraz powiedzieć, co przez to w życiu się zmieniło. Jak bardzo zaważyło to, co się wydarzyło. Problemów przybyło, nie ubyło. Co na szczęście umysł nie zaświeciło. Nie odbiło się na psychice tej kronice. Kolejne zapisane stronice. Cały czas o morwie mowa i jej symbolice. Do życia przekrój i jego warstw. Nie opowiadając was wirutnych, jak w przypadku tych robiących dobrą minę do złej gry. Za całą pewnością nie my, to coś więcej. Osiągamy plików MP3, to coś więcej. Od wydobywanych dźwięków z głośników, to coś więcej od razem wziętych wszystkich nośników. Na dzielnicy miasta, WWA żyć lasa. Morwa drzewo się rozrasta, spod ziemi wyrasta. To życia symbol, życia symbol, symbol, symbol. Na dzielnicy miasta, WWA żyć lasa. Morwa drzewo się rozrasta, spod ziemi wyrasta. To życia symbol, życia symbol. I nigdy basta.